ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بك جلدي نيكو باخ وانا فاجين دي لن عندي لن شق سيونتي ngir di am yene yi mbokum julit mu ne man ci jariñu rawati na ñi mënta yër lakku arab ak képp ku ko mëna yër te sab yër te sab jot mayu la yër gi ñu andi xissa yi ngir bëgg nit ñi mën ci jariñ ñi tambe won ci xissa xissatu yusuf alayhi salam tek ci xissatu suleyman ibn daoud tek ci xissatu ayyub tay ji nu am yene andi len xissatu musa alayhi salatu wassalam sunu borom tabaaraka ta'ala wax na ci alquran ni waskuru fil kitabi musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabia muy musa ibn imran nu yashhur ابن قاهس ابن لاو بن يعقوب عليه السلام بروم خام خامي واخنا ني يعقوب بيمي ام لاو بابا ميغي ام جيروم نيت فوكيات ak juroom ñeent la momi nak mo denc nabita bintu mawa bintu yasjub am ci ku ñu wax kharsoon kharsoon momi am ci ku ñuy wax kharsoon ak marda ak qahis qahis moomi nag ginnaaw bu mu amee ñeen fukki at ak juróom benn la denc faahi bintu mobin bun tanwil ibnu ilyas am ci ku ñuy wax yashur bun qahis yashur moomi denc ku ñuy wax sumayit bintu yataadim bun zakaria bun bishaan bun ibrahim am ci imran booba am na juróom benn fukkeet wax na ñu yashur amoon na téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar ci jamono boobi himran bun yashur moomi bun najib denci domi shamawil bun zakar bun baskiya bun bashan bun ibrahim am ci haruna ak musa wote nañ ci sen turu nday ñom ñaar ibnu ishaq wax na ni najib la tuddu am ñu ni naji la tuddu am ñu ni yukhabil la tuddu moy li siw imran amon na temira ta famira juroom ñaar waaye bi muy am Moussa mi ngi toll ci juróom ñaar fukkeet borom xam-xamee suwaali wax nañ ni bi Rayyan ibn al-Walid mi jamonoonte woon ak Yusuf faato te Rayyan ibn al-Walid moomi moo dénkoon Yusuf magasin suuf yi mu daan magasin yi mu daan joxe ab dund jamono boobu te mu joon jébbali ci ñaari loxo Yusuf wax nañu bi mu faatu ku ñu wax Qaboos bun Musaab moo fi toog waaye Yusuf woo ko ci diine mu bañ doon ku dëng doon ko gudd fan ba ci biiru ngoram ci la Yusuf faatu alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bu faatoo moom Qaboos moomi mbokk mu ñuy wax Abul Abbas ibnul Walid bun Musaab bun Rayyan toog waaye moo yées Qaboos gën koo kàccoore ak ngoram yag lol mom itam banu israël gina bu yusuf fato ñuy dund ci lol yi waye nak dund ci bir ngor gu tar gogui waye tewul rek ñuy dund ci dess yi ci dine ibrahim jilen yusuf bayyi lon dana ci lolé lañ wéy ñom bani israël ba fir'aun mi yalla yoni won musa ñew fir'aun mi yalla yoni won musa mi ngi tuddu ramsis de ramsis as-sani ay fir'aun mo mo dik yeesati mbolen fir'aun bu ko jittone xam ngeen ni fir'aun aw tur la wow kep ko don buru misra rek fir'aun lañ lay woy dafa don aw dakental ci ñi yele misra fir'aun mom nak men musuko yees ci fir'aun yi fi jaar kenn gën ko re ay wax kenn gën ko aw ab xol gën leen gudd fan lool ñaaw lool politique bu mu daan doxali digantem ak bani israël ndax daf leen daan bugal di leen jaamulo daf leen ay surga xeetale leen ci xeeti liggéey yi muy liggéey xeet wuy tabax wi xeet di bay wi xeet mengoo jëf yu salte yi muy raxas ay dut ak yu deme ñi yellowut xeeti liggéey yooyu yépp nag am galak bu mu leen di laaj te mooy lempo ni ko yàlla wax ci alquran ni yasumunakum suu al azab yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum muy jamono ba ni ñu ngi leen di teg bugal mu ñaaw di ray seen doom yu jigéen di ray seen doom yu góor di fi bàyyi doom yu jigéen yi firaawna moom nag mi ngi dencoon jigéen ñi wax asiya bint musahim radiallahu anha mu bokk ci tànnee fi jigéen ñi asiya bint musahim moom yi moo doon sadaatu rayyaan ibnul walid mi jamonante woon ak yusuf te jëbbul woon mu xaatil nee na ahlu misra ñett ñi rek ñoo ci mas a jëblu muy asiya ak hasqil ak maryama bintu tamusa maryam bintu tamusa nag moo tegtale woon bàmmeelu yusuf alayhi salaam ci jamono bi ñu réere jamono bi bani israël bëggee génn fa réer bañ amee jaaxle dafa musa dafa dajale borom xam-xam yépp laaj leen nee nañu ni ko yusuf alayhi salaam dafa dalante woon ak waa philistine ni leen saa bu ngeen demee bay génn da ngeen ma génne waale sofas mistre yóbbu ma ci sofas philistine kon jort nañ ni réer gi ñu réer loolu moonu ko teg musa bi muy wër di gëstu ku ko xam ba astox na xam le ni xam naa ko musa ni ko nañ dem goon ma ko mu ni ko ma kàtt nug dem xanaa rek may tungoom musa tungoom ko ñu dem ba ci dexug niil bañ demee ba ci dexug niil mu wax ni fii la nekk da ngay ñaan yàlla ndox mi randu bi musa ñaanee yàlla ba ndox mi randu jigéen ji dox ba ak si taxaw ni fii lañ dencoon yusuf bañ ko gasee fekk fa kees ga ñu yanu ko yóbbaale kooku mooy maryamu bintu tamusa firaawna wax nañ ni dafa gudd fan lool ci ñoom am nañu ni sax amoon na ñeenti téeméeri ab lépp rek ñuy dund dund bu metti boobu ñoom bani israël bi yàlla demee ba bëgg wuñu njàqarale ci bani israël la yebal musa alayhi salaam te sudd yi nett li ci juddug musa wax na ne firaawna dafa gént lu mel ni safara wu jóge baytul maqdis ñëw daj néegi misra kapp lakk ko lakkaale mboolem xippe yi muy waa misra bàyyi fi bani israël firaawna woo mboolem njabarkat yi ak tanikat yi ak firikat yi gént yi ak borom xam-xame biddiw yi laaj leen géntam googu yi ñu ni ko dafa am xale bu war a judd ci bani israël bopp bu juddoo mooy nangu sa ngóor gi ci yow moo lay not te dana la génnee yaag sa waa kër ci sa suuf si te sa diine ji dana ko soppi te jamono ji muy ñëw jege na sureetu jamono ji mu war a judd yegsi na biñ ko waxe lolé Firaun da diglé ni kon bepp xalé bu goor bu jiddoti ci bani Israël wa bani Israël nañu ko ray daldi bolé jigen ñi daan doñ ñep daldi len di digal ñi wër di bind mbolé ñu tollu ay digënté ak ñi tollu ci seen wër di wax ni ko ci tollu ci ab wëram rek na ngeen dem set ko budé goor ngeen wonani jur ngeen wonani diw jur na goor legi jigeen ñi liggéey liggéey bobbi ku jiddu budé goor ñu wax ray kat yi ni len ki goor la jur ñu dal di koy ray ci sase budé jigeen ñu bayiko dañu wéy ci loolu ci wéy di ci wéy bam am diir bu yàgg neena waa Misr dajaloo ni Firaawna liggéey yii nu bani Israël daan liggéeyal kat mi ngi bëgg a àgsi ci sun kaw ndax xale bu góor bu dëgër bu pekk ci bani Israël amatul te seen i màggat ñi ngi faatu neena Firaawna ne leen kon nañuy def bu ñu rayee am at jëndal am at ndax ñu leen di liggéeyal man cee juddoo wax nañu ni Haaroona mi ngi judd ci at mi ñuy jëndal di ci ñàkk rey Moosa nag judd ci atum rey mi Moosa juddoo ci atum rey mi nag yaayam tam li ko nampal xelam dalu ci ngir xam na ne buñ ko gisee dinañ ko rey yàlla wax yu ko ni ko nampal ko boo ko ragalee nampal na nga ko tàbbal ci géej gi daañu ko delloo si ci yow bul ci ragal bul tiit des na ko delloo si ci yow boole ko ci yonante yi ne yàlla nga wax yo loolu yaayam tàbbal ci am xelam mu dal di wutlu lu mel ne ak kees liggéeylu benn kees daf ko dénk dal di wut lum nooyale biir ba dal ciy tëral Moosa ki ñuy wax muqaatil nee na kees googu yi xasqiil mii mu'minu aali Firaawna moo ko liggéeyal nee bi mu ko liggéeyee ndeyi Moosa dal di fab Moosa dugal ko ci biir dal di koy sànn ci dexu ngiil ndox mi wéyeeg Moosa du si di ko sànnente ba dugal ko ci diggante ay garab yu nekkoon ci kat Firaawna xam nga ni Firaawna pale bi mu dëkkoon mi ngi tiimoon dexu Niil garab yi mu ko tàmbal nag ab dajewukaay la maanaam ab ay garab la yoo xam ni jëbéeri Firaawna fi lañ daan daje dafa sangoo ak difa fóote turu Moosa loolu moo ko andi wax nañ ni Moosa moo li muy tekki mooy ndox chaa di tekki ay garab ci làkku waa Misra ci jamono boobu fekk giñ ko fekk ci diggante ndox mi ak garab yi nag moo tax ñu di ko woyee Moosa Jibril Firaawna yooyu biñ ko gisee dañoo jàpp ne alal nekk ci kees gi ñu jël ko waaye noonu lañ ko yanoo rek yóbbu ci Asiya mi doonoon soxna Firaawna géemoo ci Asiya ñu ubbi kees gi fekk muy xale bu góor bu rafet Asiya am ci moom ak cofeel lool ni alquran waxe ni wa alqaytu alayka mahabatan minni muy yàlla daf ko defal ak cofeel ngu jóge ci moom defal ko ak cofeel ci xoli nit ñi ba ku jaakaarloog moom rek daf koy dal di sopp wax ne ni miñ ko génnee ci kees gi doomu Firaawna bu jigéen bi mu ñëwee laal ko lor yi doon génne ci gëmiñu Moosa bi mu ko laalee siti si nekkoon ci moom dafa dal di wér mu dal di fab Moosa tàpp ko ci ab dënam foon ko way daw yi bokkoon ci niti Firaawna dal di wax na ki di jot nañ ni mooy kiñ wax ni dafa war a judd ci bani Israël nga doon ko moytu ndax li tax ñu sanni ko ci geej gi ray ko mba nga sak ci taxé né na diko sanna bëgg ray asiya ñaan ko ko dem ko ko ñaané ni koy sëriñ lu yag amuñ doom kon nak bu len ko ray la taqtuluhu asiya an yanfa'ana aw tahdahu waladan bu len ko ray ndax man na jariñ ba ñu jappé ko doom dem ko ñaané fa'ana fa'ana may ko ko moy kiko tudde Musa ndax Musa lolé lay tekki moy ndox ak garab bi ko ko Pharaon maye la ko tudde trop yi mom Asiya yaay Musa nak daldi wax magi Musa ju jigen ni ko xagn ko magi Musa ju jew mi ngi tuddon Maryama fasihi way na nga top jeex itam diko xagn dank par dank tay deglu baxam lo ci deg ndax mi ngi dundu wala dabbe geej gi alak nañu ko lek nañu ko waye mu melni dafa dawlu yalla bam ko dalon may inna raduhu ilayki len xale bu jigen top ko diko xagn dank par dank tay yaguñ ne ki mom lay top ndax ma nga nek fu sori moy fa basalat bihi an junubin wa hum la yash'urun moy mu diko jess fu sori te yeguñ ni mbokam la xamuñ ko asiya bi mu jotté ci xalé bobbi da bëgg ko ko nampal moy yablé niñ ko waral jëpp jigen ju am soow ngir mu nampalal ko Musa waye jigen ju ñew ba ko nampal ak bu ko jëlé Musa nangu namp ci wéne jigen joji ba asiya dem ba am ci titangé xol lol moy la fa ndu haramna alayhi almarad'a min qablu moy dañu aramaron ci mom namp dañu ba tit ci jël nangul ken maga bi gën joyi ni len ndax dana len tektal wa kër go xamni de dañ len ko yaral ta dañ ko labiré da ni waxe kaddu gogou ay dawi daldi koy japp na bu ndax dal ko sonal ne ko lula xamal ni ñoña dañ ko labiré yow man na am ngor ci da ko xam da nga xam kan moko jur mën dama leena xam xam dañ ko labiré am ci momok tayal ngir xeymam tax bi am ci amu cër fi ci kër gi bëgg gu ñuy bëgg amu ci fi ci seen kër gi moy kër bor gi mo tax woor na man rek seen kem kat dañ ko ci def bi mu waxee loolu ñu daal di koy bàyyi mu dem ci yaayam wax ko xibaar bi bi yaa ñëwee bi mu koy aw yaanam rek Musa sax ko daal ci nambo nangoo nàmp nee na ñu daal di daw dem ci Asiya ni ko nangu naa nàmp wutal nañ la ku mën a nàmpal sa doom nee na bee moom Asiya ba xool ba gis ne mi ngi nàmp dal di wax yaayam ni ko da ngay saf yi fi man di ko nal di nàmpal sama doom bi ndax musum nii ma ko bëggee musuma ne bëggee dara mukk ceet nee na nday ji ne ko loolu di dana des ci man toog fii di ko nàmpal bàyyi sama sëy ak sama njaboot ca kër ga ñuy sànk waaye bu ma ko mënoon jox ma yóbbu ko ca kër ga day kon ci laa koy gën a mën a yare gën koo mën a nàmpal ba ni nga ko bëggee danga ko ni amee nee na Asiya may ko loolu bi mu ko mayee mu delloo këram nag wax nañu ni loolu mooy dëël bi ko bi ko yàlla dëlloon ni fa mooy inara duhu ilayki moom la yàlla wax ni faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuha wala taasan wala taxlama ana waxdullahi xaq nee na yaay bi mu ko yóbboo ba këram tuuti rek mu leeral ni sama dooma dira li nekk ci moom waaye yàlla muusal ko ci wax ji loolu mun kaadat la tubdi bihi lawla arrabatna ala xalbiha li takuna min almuminin mooy tuuti rek mu feeñal li ne ci moom bu ñu tëralut kutana afa ñene yalla dundal ko dund bu tay mam Musa wattu ko de dama ba deugar Asiya dal di wax ndey Musa ne ko dama bëgg won ma sama dom dal koy dal bis bu mu wara ñew won ko ko ci ina Asiya wax ñi doonon ay ñi sa ci mom ñam gënal na fonk ci jigen ñi bokku ci wa ngor gi bu doon legi dal man nañ ñi soxna yi ministère yi borom personnalité yépp mu dal leen di invité ni leen yeen ñepp ñi ngeen ñew na kenn ku ne ci yeen ñew andi walé may gu muy may sa doom ji ak teranga lu koy teralé ci bi sangam neena bes buñ demé ba yaayi Musa di andi Musa neena ñuy fab may moy cadeau yi diko ko jox diko andil yaayam diko ko jox ba ñi yanu atantu li ñi yanu na ba bam ba nim accès ci soxna ci Firaun ci muy Asiya mo tam mo teral ko dal ci bekk dal di yemu lol ci tar bi dom ji taru ak mag gi mag gu tar gi mag dal ni ko jallal ci Firaun ngir mu teral ko dal bindu ci Firaun neena Musa dafa japp sikimu Firaun ba xecc ko ba dag ci ay kawar ta Firaun ko guddon ab sikim la jamono boba da bam ci dagge ay kawar Firaun gaaf lu loli mu def daldi itte wo ray ko da bam ko bëgge ray Asiya ne ko ki xamu dara ci limuy def gone la rek daldi koy jox ab tektal ci niko li lay xamal ni xamu ci limuy def dara damay andi xalu sawara tek ak o ak ben yaqut muy ben or bu fekke xamé ne len nga xamné limuy def moko tay bu fekke xamé wal nak nga xam de yefe bana rek ana dim tagge xalu sawara bobu ak yaqut bi biñ baye Musa mu ramba ak si jël xalu safara way daf koy sax mu dal ni ko mi ngi ni gone la ko xamul dara bu fekkon ne xel na xam nga ni mos du jël xalu safara way diko sax wax na ni Musa bimu ñewé dafa talal loxom jëme ci jëw hadde ci or bi bëggon ko jël waye jibril mo soppi loxom mu yob ko ci xalwa bim ko jele takko ci gemiñam mu lak ko lolou mo andi datamok lamiñ go ko dalal ba muy ñaan yalla wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli bim defé lolé asé ne ko gis nga ko gonela ko xamul dara ndax bu xamone dara def li neena Musa dañut doon kuñ taral fofi fonk ko fi lol yalla bëgg loko fir'aun bëgg loko nit ñi kep ko gess ak bëgg ko lol moy wa al khayru alayka mahabbatan minni dañ nat li sax ne iblis laaj nañ ko ne ko ndax bëgg nga kenn ci nit ñi mu ne dedet kudul Musa ibn Imran alayhi salam day bëgg mako neena ñene ko lutax lol nan la ma nekké moy ndax yalla dañ ko wal khaytu alayka mahabbatan minni ba bëggel ki mako bëgg tay mo muni ciofel gogi doon luma tay lu yalla def ci mom la kon loli mo aju ci juddu gi ak nampo gi banim del ci kete faam di fi yaro melaw Musa kambul ahbar waxna ni Haruna dafa doonon ku am fasah ku leer ay wax kok buy wax wax ju tey lay wax neena mo sutoon Musa tuute bob bi amoon mandarga bu ñuul katul lamm wi it am mandarga bu ñuul neena Musa moom donon ku ku ko xeyas ko xereer aw yaram donon ku rankalo kawar donon am njol momitam waxna ni aw lamiñam ak datam daf ya nekkon akuk 10 akuk bar bo ma sandi wax da fay 10 ba nopi bar tatul lamiñ wi yit mandar gamu ñuul mo ci nekkon kon lool yi moy melaw Musa ibn Imran muni mufassirone wax nañ ni Musa ibn Imran bi mu dem ba deugar daan war and ak Fir'aun di sol ciol gu melni gi Fir'aun di sol ciolu doomi bor ñu xamé ko ci Musa ibn Fir'aun dana ci loli la aru balin dan tek bani isra manam mom Musa ci sababu Musa la bani israël aro balu bare bare ci toña yi ñu dan tek ak ñu leen tagate won di leen sonal wañi ko won na ci jamono bobu ndax na bo ci mom ni dafa nek ci kër Fir'auna yaro fi waye yaayam ci bani israël la bok ginaaw nak ñeñuy bën no xatal di leen sonal ñoy ay nijaayam mu bayyi len xel di len ar karange ju bare bare lolo soppi na lu bari ci choona yuñ dan tek bani israël waye lolo lepp nak ñi jappu ko won dara lolo japp ne lam nampé ci ñom rek motax mu fonku len tek len fofu ñu wax ni ben bi Fir'aun dafa war bo Musa neew fi bim ñëwé ñu neko Fir'aun warna mu daldi war top ci ginaaw mom Musa bim déme ba digg ba ci am kendal dabé ko ci soof suñu wax man soof soosi mang fa tabbi ci digg ba ci také ñu tej marché yi gisul kenn ci yoon yi ko mëna laaj dara mom la القرآن دي وخني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها موي بام فاي تابي سي جامي تياغانتي كو دك با لا تابي موي كان يغو دا دا بوي دوخ سي بير دك بي غيس نياري غاي يي خيخ كان كي بوك سي بني اسرائيل كاتي داس بوك سي آل فرعون نيتي فرعون نقرا القران وحيني فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه موي مو فك نياري غاي خيخ كي بوك سي اب كوريلم كي بوك سي اي نونم نانا ساميري يوبي بوك سي اب كوريلم ساكو سي مام اك كاتلي مو خاتلي كو سي نون بوبي مودن خاتيول تا نون بي ميغي بوك سي وا سي خيبتي خيبتي موي وا ايجيبت dañu xam mo dañ lakal mbiru Fir'auna mi ngi tudon qanun ñun dafa jënd mat nak ngir yobbo ko famuy defare mbiruma daldi wo samiri yu bobbi ngir mu yanul ko ko mu bañ dem bañe ñu nek ci xëccoo bobu dafa Musa jaare mu sakku ci mom ak xattale Musa wax xepte yobbi ne ko bayyi ko xepte yobbi ta moy lakkatu mburu bi ni Musa ci sa liggey yu bay la koy liggey lo ni mo bañ Musa ne ko baye ko bim ko ne baye ko mo bañ Musa daldi mer daldi ñew japp ko daldi sawé samiri yu bobé ci loxol wajjo ji bim ko sawé nak xitti yu bobu xëccu ak Musa biñ amé ab xato Musa dool ko ben kurfañ dal di koy ray waye bam koy door xamuton ni dana dé ci door bi lolou moy fa kasaha Musa fa hada alay dana mu dool ko ben kurfañ rek mu dal di yam fofa Musa dal na ni de jëfé shaytan la innahu aduwwun mudhillun mubin أني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم موسى دال دي نياني يالا نيكو يالا دي نيكو يالا دي توجنا سما بوروم يالا نغا ما جيغال توجنا سما بوب yalla nga ma jegal yalla jegal ko ndax moy jegalé kat bi di yaramé kat wa habu neena yalla dafa wax yo Musa ne ko giñna ci sama tedd nga ak sama mag nga ni bakkan bi nga ray bu ma masona seral sama xol kem farfat la ayin ba mu massa séré ben yoon ni may borom bi bindé di wërsegal rek na la mussal ci fakk bugal waye li tax ma jéggal la moy musta séral sama xol kam tarafat la ayni musta séré ben yoon ni may aji bindé ji di aji wërsegal ci wax nañu Musa bim raye xépté yobé yalla rek leen gis ak Israël yi bobu mu ko non mu don xétalé bim ko raye nak xey nak ci bir dëkk bi am ci tangé xol di wër moy fasbaha fil madinati khaifan yatarqab moy di foglu xibar yi wara bayiko ci mbolo mi ak lan lañuy wax waya kenn xamul ko ko ray wax nañu ni wa nasra dem ci fir'aun ne ko bani israël ray nañu ben way bu bokku ci ñun kon nak dañu bëgg nga jëlal nu sunu aq ndax lolou kat mënuñ ko jéggelé firawn ni len andil len ma kiko ray ak koko séré ndax mënuma atté ci lulul ay séré ni len dem len ngeen sakku lolé ñen wëri ko dal ba am lu leer néna biñuy wër amuñ ben séré ci ëlëk sa Musa rombati israël yu bobé muy nit koké doon xex dem bu muy xexaté keneen ku bokku ci nit firawn nena Musa ko ci jom ak xatliko fekk jamono bobu Musa mi ngi tole ci ak reccute ci lim defon demb nena mu dal ci mer bim talale loxom jeme ko ci misri yobi te moy nitu firawn ak ngir bëgg tagale sen digante waxale yit waji niko innaka laghawiyun laghawiyun mubin niko bobu niko yow kat kub daw nga dal di talal loxom bur jëm ci firaw niu bi ngir bëgg ko japp waji til japp ni mom la Musa bëgg japp mu dal di daw dal ni ko ndax ba dag ma bëgg ray ni nga rayewon bakkan dembu moy aturi zan taqtulani kama qatal nafsan bilams dal ni ko in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin ni ko bëggo lu doon ab jabbar ci kaw sof bëggo yewenal dara mom mi nga xamni mom la dem leen dem ba tax mu rayon nit mo ñewati wax ko kaddu yoy yi xana moy dañuy wax ni non bu yew mo gën xarit bu dof ndax non bu yew mën na nek ci lam nek rek bayila waye xarit bu dof mom man na la yene jarign sax far lor la ملوي كبنا إن اللبيب إذا تزايد بغضه أحرى عليك من الصديق الأحمق موي أجي خلو جو أك مباني لم دولكو تيو دي مو غن تيو خارج بدف صالح ابن عبد الخدوس وحنكو نينا ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق إن النونو أكموس موغن دي خارتو أكوب دف داتي تكني فرب بنفسك أن تصادق أحمق إن الصديق على الصديق مصدق موين نغا سوريل سبب موس دي خارتو أكوب دف نح أب دف كت نح أب خارت كت لموح كيب خارت أملك لولي نيجم تبو خارتو أكوب دف man la andil ay jafé jafé yu bare bare wala ni biñu xabaare fir'aun lo lañu dégg ne ko Musa moy ki rayon nit ki dembu la digal ray kat yi ni len nañu ko ray ni len sakku len ko fo ngi ko gis nañu ko ray ndax as ngor la sos dal du gindiko ken mënu ko tek ci yoon neena ben way bu bokku ci kurelu Musa joge ci kaw dekk ba ñi diko wax Hazqil Hazqil mom mi ngi dan dund ci desiti dine Ibrahim bokku na ci ñi jëk deggal Musa alayhi salam gëm ko yele nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ñi jëtu ci xedi de ñett lañu ño xam musuñu wedd yalla kem tar fata'i moy Hazqil mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar ak sahibu yasin ak Ali ibn Abi Talib ah moy Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mom lañu djiblé ci sahibu Yasin moy ki gën ci ñom nak mune haskel momi de mu'minu ala fir'aun dal di ñew jaar ci yoon wu gëna gatt yoon wañe jaar ak ci Musa xibaar ko li xew ni ko mbolo mi de ngi diiso ngir ray la ay fir'aun la joxe na ndigal ci buñ la gisee nañ la ray kon nak gënal dëkk bi li moy li malay labire al moy li alquran di wax ni waja rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrujni laka minan nasihin mu ñew ni fa mbolo ma ngi diso ngir ray la kon nak gennal ne musa dal di gelam xamul nu muy def xamul fu muy jaar am malaika ñew war ci kaw fas dal di ne ko top ma neena biko musa topé mu gindi ko won ko yoonu madian jale nañ ci sa'ad ibn jubair mu jale ci ibn abbas mu wax ni musa bi muy genn di dem madian muy genn misra jëm madian dox juroom ñetti guddi la jamono boba ñu di ko misal ci ni mi ngi melni ku joge ko fa jëm basra mu ni amul benn ñam bu mu daan lekk budul xobi garab ca xobi garab la daan dund mu ni xobi garab yooyu mu daan dunde àgg na ci sax bo xolé bir bi werte werte xobi garab yi jaxé joju nga ci sen wax nañu bimu démé ba dugg sofos misra am juroom ñetti guddi ci bes bi wacc bam démé ba dugg ci sof sa wacc ci ronu garab ron garab go wa tan nek ca mu fekk fa mboro muy rot di wog senu jur musa jadd ngir mandal aw maram ci ndox momu ñëwé ba jublé gis ñaari jigéen ñun dañuy dakk seenu jur di leen fekk nélé ci pegg ba mu ne leen luy seen mbir ñu ne ko ñun de dañoo mënta dugg ci biir raj raj loobi ndax ay jigéen lañu sunu baay nag mag la may wala ma wara dama amadiyana wajada alayhi ummatan min annaasi yasqoon wa wajada min duunihim imra'atayn tasudaan قال ما خطبكما قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير نيكو واخا لول موسى ام نيوم يرماندي دال دي نييو وغال لين امنا نيو دا فا ام بنين تين بو فا نيكون بو بو دوج وين تيان تك مbolo نيوكو ييكاتي موسى نييو سي كارت نك بوبام ييكاتي كو دال دي لين دي وغال داني ماندال سينو جور am ñu ne dedet ten ba mbolo ma fa nekkon di raj raj lo carton kenn ko ne ci sa carton bop nga sukkandiko won Musa bimu ñewé ko am carton la koku mënuñ ko téré jall ba ag ci ten ba mëna wëgg nim bëgg wëggé ala kulli hal dal alquran mom lim netti le moy fasaqalahuma summa tawalla ila dhil moy mo leen wëggal ñu mandal seenu jur mu dal di delu wat ci kéru garab ga ngir defa noppalo bimu demee ci keru garab gi dal di ñaan ni yàlla de aaje woo naa loo ma indil ci aw yiw wax nañu ni bi muy wax loolu yi xiif la def ba lu mu dimbandikoo rek ci xiif bi la jublu woon a ñaan neena xale yi jigéen yooyu bi ñu delloo ci seen baay mun leen ah yéen gaaw ngeen a ñëw loolu ñu wax ko xibaar bi ko dañ faa fekk ku nu dimbale moo tax ñu gaaw ñëw nii neena mu ni leen dem leen woo ko ma fay ko mooy fa jaaatu ihdihuma tamshi ala istihyaa'i kenn ci ñoom ñaar ñëw di dox ci kersa daal di ni ko sama bàyyi moo lay woo ngir fay la li nga nu mandalal sunu jur neena Musa daal di dem bam di ne netli ko xessa yi mu ni ko la taxaf na jawta mel xamit zalimin mu ni ko bul ragal mucc nga ci toñkat yooyu wax nañ ni seen baay moo doonoon yonte yàlla Shuaib alayhi salaam loolu yi ñu bari ci mu fasirone yi lu lañ wax nee na biñ demee bi ñuy dem te xale bu jigéen bi jiitu ko ay yéeréem ngelaw di ko naawal Muusa dane ko da ngay bàyyi ma jiitu fa ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeet ci sama kanam ndax ñun ci diine Ibrahima lañ nekk duñ xool awra moo tax biñ demee ba àgg ba bañ wax ak seen bàyyi ba noppi kenn ci ñoom ñaar daal ni seen bàyyi moo bàyyi téngaar luyee kii mu liggéeyal la ndax ki gën de ci koy luye mooy ku am kàttan ba noppi di ku baax te kii di ku am kàttan la te ku baax la mu mel ni la leen xamal kàttan ga mooy dimbale gam leen dimbale ba ñu wëgg te foofa kàttan rek a fa daan dox ndax wax ñu ne ñu ni doj boo mu yëkkatee ca teen ba ñeen fukki góor ñoo daan dimbalente ngir mën koo yëkkati ba mu ñëwee li muy xiif xiif yëkkati na ko moom Muusa fa mu xamee amaanatu gi it mooy bi ñuy ànd di ñëw ngelaw li naawal ay yére mu ne ko da ngay des gannaaw fu ma nar a wàcce yoon wi nga sànni aw xeet ci sama kanam ci la xamee ni kii xaw yi ju la muy ku am kàttan la ci la xamee ni it amiin la muy ku am kóolute la nee na jigéen ji bi mu waxee loolu seen bàyyi deful genn nattable lu weesu lal di ànd ak ñoom ci seen xamem tef boobu ni ko dama laa bëgg a dencal kenn ci sama ñaari doom yi jigéen yi ci kaw nga liggéeyal ma juróom-ñetti at boo ko dolee ba mat fukk kooku sa coobare lay doon nee na Muusa ni ko waaw loolu danaa ko man ñaari digg yooyu bu ma ci def rek baax na waaye ak noonu moom fa suma yéene mu am sun diggante mooy ayyama la jalay ni xabaytu fala hudwaana alayhim léegi ñu dëppoo ci mu war koo sàmmal kon ci kaw mu dencal ko kenn ci ñaari doom yu jigéen yooyu wax nañ ñu laaj nañ yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari digg yi ana bu ci Muusa def mu tontu ni ba ca gën a mat la def léegi bim defee liñ seqoon jigéen ñaari xale yu jigéen yooyu ka ci gën a ndawe la Muusa denc wax nañ ni moom lañ daan wax Safura kon lu aju ci yatu Muusa wax nañu ne Shu'aybu bi mu waxee ak Muusa ba noppi dafa digal benn doomam bu jigéen bi ni ko indil ko aw yat ngir mu di ci dimbandiku ci càmm gi muy sàmm dana mu daal di dugg ci pekk bi génneel ko aw yat waaye yat wi mu génnee yatu ndénkaan la Shu'aybu ni ko delloo ko yatu ndénkaan la woow am malaayika moo ko ko dénkoon bu defoon jëmmi nit malaaka moom ba muy ñëw def ku dénkaal jëmmi nit def waaye nag am malaayika la fekk ndénkaan bi ndénkaanub yàlla la bu mu dénkaan ne woon ngir Muusa mii war a ñëw jël si ko bi jigéen ji andi yar woowu jigéen Shu'aybu ni ko delloo ko te andi weneen muy dellu di del si saa bu ñëwee rek yat wi muy andi mooy jëmmi yat wa bi mu ko baagante ay yoon mujj Shu'aybu jël ko jox ko Muusa bi mu ko joxee yat woowu nag moom la yor di ci dimbandiku ci ak juróom te sàmm ba lim yooyu ñu seqoon muy juróom muy fukki at yooyu mat mu may ko doom ju jigéen jooji wax nañu ni am nañu ak njaboot gu bari moog Muusa moom doomi Shu'aybu jooju jigéen jooji wax nañu ni Muusa bi mu génnee Madiana demaat Misra Shu'aybu daan def at mu jot mu ñëw seet si ko bu ko mësaan seet si dañuy wax ni Muusa day ñew diko damal mburu ni diko topato diko wax lekkal fonk ko lol kon lolou moy li aju ci tam gi Musa don samal Shu'aib ak nam ko dencale domam ji jigen bam joge fa wana ni Musa dem samme tam gi bam dencal ko domam ji jigen joji bam Musa dello ko ak juram da fa yekati ak jor may ko ko mom Shu'aib niko nak man nga yobale jor gi dal niko nak bo deme boy de nak ba fek ñaar yon yu xajale ko jeelal yon wi ci soru chamoñ te bul jeel yon wi ci wetu ndijor ak donte fala mbob ma appe sax nikolat gogu dafa am jaan ju mag ju fi nek jot dama yi ragal mu lor lamba mu lor jurgi Musa bim deme ba jess fi ñaari yoni xajaliko mu bëgg soppi jurgi ñu jëm ci wetu chamoñ waye jurgi topuñ ko mu bayyi len ñu jaar wetu ndi jurgi legi ginaa bi Musa di nelaw jurgi di for janji bim ñewé yatu yi ci bopam mo jog xex ak janji baray ko bi Musa yewo gis yar wi tak dara mo gis janji de ci la xamé ni yatam bi katanu yalla ngi ci bir mu xamni amna mbir mu ci nek moy aajo yenen nim doon wax ni waliya fiha ma'arib ukhra kon lolu bok na ci aajo yi Musa daan jefandiko ci yarwe li alquran netali falamma khaba Musa la jara wasara bi ahlihi ana ñu Musa bimu dem ba jexal dig bobu te moy fukelu fukki adi ta di jël wa karam nak dem bim demé jëm yoonu Misra and ak soxnam ak lenn ci turgo gi di dox ci alu sambi xamul fumuy jaar néna muy dox di dox ba dox bi yobbu ko ci walu doj wi ci wetu ndijor ci sow ci sow ci wetu ndijor ci ngon gu sedd gu lendam ay bim demee wéeru foofi asamaan si tàmbali di dënnu di melxati di taw ba noppi soxnaam aw mat jàpp ko foofi dana bim tàmbalee matu Musa jël doju mbey wi kocceel ko takkut dana mu gëlëm ali jóg taxaw ali toogaat jaaxle lool nena bimu taxawé di sétantal gëlem lool yokkat lool di déglu kaddu ndax dana dégg dara mba ku ko mëna gindi mba dara bimu joggé nekk ci jaxlé koku la seen lu melni ak lèr ci wétu doj wa moy ana sa min janibit tur nar waye noor la mu jorsé ko nar moy bim seené lèr gog yi mu tek ko safara safara wu mak amul sahar di tak di joggé ci bir garab gu vert dana bim ñëwé ba jégé ko dal di ci amuk jaxlé daldi arrière touti waye dem arrière mu fatlikou itewo gim itewo won safara tax mu daldi delsi wat rek ñene ndax ite ji moko pousser ci lu meuna don rek dal na am safara te delu ñane bu ñewé ba jégué ko ñu wo ko ci taggu xurwi ci wetu ndi jor ci pak bu ñu barkel bobu ci garab bi way nodi ya min shaati il wadi laymani fil buqa'ati al mubarakati min al shajara an ya musa neena mu xol gisul ken neena wote bi dikkat niko inni ya anallahu rabbul alamin niko man mi ma yalla mi borom bi def neena musa bim degge loli nak ak ruham dal di wetti liko wax boromam joji neena boromam woko niko jegel neena bim jege neena nek ci bërepp bu teyu xolam di fër fëri wala ñam dal di lott ba mëna tawax mu dal di ni tasax mu jodi dundu melni ko day mom Musa waye nak wuroo dundu gi dal mi ngi deng deng ci biram waye amatul ab yengutu amatul genn yeb ene yalla deugaral ab xolam bi am xelam delse ci mom ñu woowat ko benen wo ne ko fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ne ko summe sa ñaari dal ndax yaangi ci khurwu sel muy tuwa wax nañu ni li sabab ñu doon ko summe lo ñaari dal yoyi ne ko hamid ibn abdullah al asbahani natle jele ci sodiyu mu jele ci Ahmad ibn Bajza mu jele ci Al Jamali mu jele ci Isa ibn Yunus mu jele ci Hamid mu jele ci Abdullah ibn Mas'ud mu jele ci Nabi sallallahu alayhi wasallam wax na ni dal yi dafa joge won ci mbam mu med darab mbam mu med motax ñu ne ko fakhla na lek motax ñu summelo ko ñaar dal yoy dem jage yalla ne ko dama la tan ngir lima lay ak yonent kon nak deglu li ñu lay wax ni ko man ma yalla amul ben bur budul man da nga ma jaamu ta taxawal ak julli ta dima fatlikou da nga nga xamni bis penc luy dik la dama ko neub ngir bu ñewé ko ne ñoo fay la nga dan def e ko ñeko gëmut buñu sa dox sa digënté ak mom mukk ñi top seen bakkan buñu dox mukk sa digënté ak ngay fatlé ko bis bobu ndax boko défé di alkandé dina la ci fekk dal ni ko loli ci sa loxo lu mu yow Musa mu ne ko lé dé sama yat la dama ci sukkandé ko di ci wañi sama jur amna ci yeb yeneen aajo mu ne ko sànni ko nee na ba mu sànnee yat wi mu def jaan di dox ndax Musa daal dem ci tàngee xol ba ne dawal bati ko daw yàlla ne ko bul ragal ndax ab yonente du ragal fii fi man daal ni ko jàpp ko nee na mu jël ko mu defaat aw yat loolu mooy wumaatil kabi yi mi ne ko yaa muuse qaala hiya xasaaya atawakkau alayha wa axushu biha ala ganami wa lii fiha maarib oxre qaala alqiha yaa muuse fa alqiha fa ida hiya xayatun tasa nee na mi ngi ko jëlee mu defaat aw yat nee na mu ne ko dugalal sa loxo ci sa pegg ci sa poos nena mu tap loxom ci pegam ni bim ko genné muy leer leer leer nañ melna ab jant bay xaw mëna fakk beuti nena mu ne ko ñaari kiman ngogu yi ma jox la ko degeerale la ko ngir nga dem ci firawna woko ci li ma lay yone woko ci ak ngam ndax ku dawla ne ko woko ci tawhid waaye firawna ak nim toll woon ak nim dënge woon ak nim ñaawe woon politique ci nim daan doxalee ak nit ñi xana ku cey dem day dana laaj nga yobbu fet wu deugar dana laaj dana laaj ngannaay na motax Musa ñaan yalla ne ko na nga ma leral sama den ta fasu gi nek ci sama lamine moy dotam gi nga dindil mako ndax ñu mëna dégg li may wax atayit Haruna sama mbokk la moma gëna leer aw lamine nga bolé ko ak man ngir mu wax tay dama fa rayon bakkan ragal na lool suma démé ñu andil ma ci ay jafé jafé ngeen yalla niko bolé na la ak sarak sa mbokk Haruna dam leen ci li ma leen yoni te bu leen lott mukk ci tuddu yalla fu ngeen toll rek da ngeen di deggar lo di tuddu yalla may wala tan ya fi dhikr yazhaba ila fir'auna wa ta'a bo en demé yéne ko wax ju noy ndax mu fatlikou ndax mu ragal yalla ndax lé mu fatlikou yalla ndax lé mu ragal yalla da ngeen wax ak mom wax ju noy loli motax borom xam xam yi di wax ni warata kat bi warata bon nak war nga jëfëndiko kaddu gu noy ci sa digënté ak ñay wax ndax yalla kat bim yabale Musa ak Haruna ci Fir'auna dalen ni faqula lahu qawlan layyin nangi ko wax ju noy te yow mi warate manu gën Musa ak Haruna ndax ay yonent lañ ka ngay war it mën ta ban ba yees Fir'auna ndax agon na ci wote ni moy yalla Fir'auna agna ci di wote ak ulohiya kon ki ngay war mën ta ban ba yees Fir'auna legi bi yalla waxante ak Musa kaddu yoy dal dina ko demal Misra mu dal di joge fofu dal di jawali yoonu Misra rek ci yonente gogu ko yalla yoni bam geme fekk yalla wahyuna Haruna xamal ko ni ko sa mbokk Musa mi ngi ñew boole ni len ak yonente gu ngi wara doxi mu fajaru bim joge tela jog wax nañ ni bisop gaaw ci ñeel de na gu yarusul hijja la jog daldi masxu jëm ci tafasuk nil mom Haruna gëna war fa dajje ak Musa ci waxtu wowi biñ dajje ci tafasuk nil jëk jant bi fenk la ñu nuyo jokkulante nuyo mbokk yu gëjë gëse waxtaan ba dëppoo ci wara ànd dem ci Fir'auna nee na biñ àndee dem ci seen yaay nee na wax ak moom dal di ni ko dañoo yónni ci Fir'auna seen yaay dal di jàq lool jàpp ni ñàkk na doom bis ni ki tey ni leen maa ngi leen di ñaan ngeen bañ a dem ci ngeen bañ fay jóge di dem ci Fir'auna ndax bu ngeen demee di leen di rey waaye ñu ni ko yàlla moo ni yónni sa lim di yónni mënuñ koo ñàkk def dem ñoom ñaar ba àgg ci buntu dëkk bi buntu bi gën a magee ci dëkk bi moo gënoon a jege kër Fir'auna ci buntu yi buntu boobu bi mu daan génne ak a duggee moom Fir'auna këram foofu lañ jaare wax nañ ne guddig altine ginnaaw terutek zel hijja ginnaaw bu weru zel hijja tàmbale ba am benn fan lañ fa dem leneen biñ demee ci buntu boobu kenn ci gàjjeñ wax ak ñoom ni leen ndax xam ngeen buntu bi kooku moom ne na Musa ne ko buntu bi ak suuf sépp bu ak li nekk ci biir suuf si borom bindee ko moom mboolem ñi nekk ci kaw suuf si jaa ay jaamam lañu na waa jooju dégg wax joo mosu koo dégg mosu jot mukk ni kenn ñam naa wax ju mel nii nee na bi mu déggee loolu nag mu dal dem ci ña ko féete kaw ni leen dégg naa di wax jëj tey laa ko mas a dégg gis naa kima ndax am na ñaari gars yu nekk fii la ñuy wax day man ñemewuma ko wax sax ndax ñi ngi wote ni buntu bi ak soof si ak ñi nekk fi ñëpp jaami borom bi defi nañ. Am na beneen yàlla daal bu ñuy wax budul Firaun. Mbolom bi ñëwee ci Moussa